الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ده إمام نووي رحمه الله پدی مبارک کتاب کې منګا شپږشتم نمبر حدیث ختم کړو، چې هغه حدیث ده ابو هريره رضی الله عنه. کوم حدیث معنی سو؟ ابتدائی معنی سو؟ هر ورځ چې سړی را پاسي، د نې صدقه ورکو، هر ورځ چې سړی را پاسي نو داګه د بدن په هر بند او جوړ باندې صدقه ورکول دي. یسه طریقه ده دایی خبر طول تفصیلی بین شیبا. ویشتم نمبر حدیث ده ده النواس ابن سمعان رضی الله عنه. النواس ابن سمعان رضی الله عنه دیوی چی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم ده خبر کری ده البر حسن الخلق. نیکی او نیک عمل خیستا اخلاق توی والاثم ما حاک فی نفسک او گناہ اغسطوی چستا پا نفس کی استا پزرکی شک پیدا کی وکریحت ان یطلع علیه الناس او استا دا بدیشی کی سوک دا گناہ وینی او دا کاروینی پوش دا گناه دا. دا حدیث من مسلم روڑه اون پا دقا موضوع که بل حدیث بسی متصل روڑه جلا دقا ویشتم که دوان رازی وعن وابسط ابن معبد رضی الله عنه وابسطوی اتیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ویزر عالم پا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسی وإذا زان راتويت جئت تسأل عن البر والإثم ترى غلي ده نيك عمل وده بد عمل ببارك تبوس كي ده نيك وده بدعي ببارك تبوس كي وما تويت نعم يا رسول الله دق إلى غلي وما تويت استفت قلبك. هذه حديثنا بترجمة شرائزر نبوي وزاحت ورستك استفت قلبك دخبل جلنة تبوسك البر مطمئنت إليه النفس وطمئن إليه القلب. نيك عمل ونيكي ديتوي تستا النفس دا غيبا كول متمين شي وستاز ربي متمين. والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر أو قنا ديتوي تستا النفس كي شك بيداكي او دا خبر دی پسینه کی تردد پیدا کی تشویش پیدا کی. و ان افتاک الناس و افتوک اگر که خلق دیتا قسم قسم فتوی در که اگر تپری دا خوزرت دیو گر جزرت سوئی. دا حدیث امام احمد بن حنبل امام دارمی راوڑه دا عظیم حدیث سنه دی و دی که لوی موضوع پرتا دا کمن چې دې حدیث له عنوان ورکول غواړو کنه نو عنوان به دی د نیک عمل نخه او د بد عمل نخه. نیک عمل به څنګه پیژنې او بد عمل به څنګه پیژنې. د حدیث دې د نواس بن سمعان رضی الله عنه. نواس بن سمعان د عظیم شان صحابي دی او مشهور صحابي دی او پرنو مده النواس ابن سمعان ابن خالد الكلابي الانصاري مشهور صحابي ده او بیا ورسته ده پده شام کی با اسیدو ده ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوادر اگلی یو پورکالی وزر تیر کرده پورکالی تیر کرده ده دین ده ازدکوله ده پاره ازدکی ده خبره چی دین خلق سنگه ایزده کهی پورک کال خپل هر څه پرېښودي وو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جومات کې پروت و. د چا سره جومات کې څوک پروت و؟ اصحاب صفه والا. دا د الله د در د درویش او دی پکې هم پروت و. خو عجیبه خبره څه کوي لکه بل روایت کې دیسې ورسره راځي. دا حدیث دی نواز څه وایي د دې حدیث په اوله کې چې دلته امام نووي هغه حدیث نه راوړی. وي اقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه سنه. فمدينه کې ما د پیغمبر صلى الله عليه وسلم سره یو کال تیر کړی. پوره یو کال. اجدا بسنگ طالب علمي چې د پیغمبر صلى الله عليه وسلم د استاد په شان دی پوره یو کال دغه سره تیر کړی. طالب علم اوس هغه تکړه چې د خپل استاد سره ډیر وخت تیروي. او ځکه علما وایي وي کوم سړی چې د خپل استاد سره ډیر وخت تیروي ده ته لا علم نافع نصیب کوي. ډیر وخت تیرولو څه مطلب وي؟ ډیر وخت یعنې اوسیږي ورسره چې د علم دپاره ورسره پاتې شي. لکه یو خو سړی دي چې استاد سره او یو علم سره داسې ملاقات او کیناستو پاسې به خبره ختمه نه. ځان لازمول دی استاد په شاګردۍ کې چې زه به د ده سره د ده په هر درس کې کینم. چې یو څو کاله ته د استاد سره پاتې شوې که نه زه د لیکل در کوم الله به ته ډېر علم نصیب کړي. او دا چې کوم ټوپونه وایي لکه زموږ په وخت کې موږ چې به کله د دې علم په دې حلقاتو کې ګرځېدو اوس هم زه وړکې طالب علم یم او د مرګ پورې به یو انشاءالله. نو بعضې ملګری بس زه خو نن درس نه راځم. ولې لکه ته نه راځي؟ موږ یو بل سره رابطې کول څه ښایسته وهو ګاډي ماډي موږ سره نه وو. نو د یو ملګري سره ګاډی وو هغه سعودي وو. نو هغې ته موږ وایي چې ستاسې مورې ته به دا ټول ملګري راټولی. نو موږ په ګاډي کې په یو بل له پاسه ناست وو. داسې رډي به شاته لګېدلی وو او درس له به روان وو. ښایسته وو. نو یو نیم ته به ټلیفون وکړه زه نن نه راځم. ولې؟ زه خو بل شیخ والا ځم. ها سبا له بل ځای ته ځم. زه دلته نه زه بل ځای ته ځم. زه دا کتاب دا نه دا نور نه بل وی اوس هم زه هغه ملګري پېژنم نه رې دي شو نه دهغې شو. لکه جګوی چکرې لګولې. ها زه دا نه یم چې صرف یو استاد را ټینګ کا. زه یم چې کوم استاد را ټینګې سمې را ټینګ کا. پنځه را ټینګ کا شپږ لس شل خو سمې را ټینګ کا. دا مې مطلب دی. دا زما مطلب نه یې چې ګورې صرف یو استاد په ژوند کې را ټینګ کا. زم را ټینګ کې دوه درې څلور خو سمې را ټینګ کا. نو د دې استاد فائدې به څه شي کړي چې ته استاد ډېر وخت پورې را ټینګ کې؟ یعنی علم صرف دا نه دی چې استاد تا ته په کتاب کې چې څه دي هغه تا ته وښایي. د دې استاد دا خبرې د ده دا ناسته پاسته د ده دا طریقه د بیانولو د ده دا خوی د ده دا اخلاق دا هم یو درس دی. او چې ډېر وخت ورسره پاتې شي ډېر څه به ویني. لکه درس کې یو سړی راغی ناروا ته پوسی وکړو بې ادبي دې د استاد وکړه ته اوس دې استاد ته ګوري چې دې څه جواب ورکوي. دا تا ته یو خپله یو درس ملایوي. دې استاد سره تا وخت تیر کړو په ده غریبي راله دا هم یو درس دی. ته د خپل استاد ځینې چې دی په غریبۍ کې څنګه دی ستا دې استاد باندې مالداري راله دا هم یو درس دی. بیمار شو دا هم یو درس دی. او دې سي بیا ځه. نو خصوصا پخانی علما نو پخانی علما هغوی به استاد چې را ټینګ وکړو نو په کلونو به د هغه سره کېناستو په کلونو. او بعضو به دا وي د ده د خوانه د هغه وخته پورې نه خوځم چې څو پورې به دې سینه کې جیسه دي چې دا مې ته اغستې وي. زه دې ځم زه به دغې ته پروت یم. نو هغوی داسې او داسې طلبة العلم نن سبا پیدا کول ډېر ګران دي. شتي دا نه یم چې نه شتي خو پیدا کولی ګران دي. چې یو سړی د تکړه استاد سره یو کال تیر کړي که نه، د ده نه الله ډېر غټ سړی جوړوي، مسلسل یو کال تیر. څه مو خیال دی چې یو سړی د نواس رضی الله عنه په شاني او استاد یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شاني او د هغه سره وخت تیر کړي، ده به د پیغمبر نه څومره څه زده کړي. نو بیا څه عجیبه خبره سره دی کې وما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خانو تجد يوكال دلتا بروتي سوال بزرك دارا زيچ اي نواسا، تجد يوكال مدينة كي بروتي تا مدينة تا هجرت كره، وين هجرت خمين ده كره، هجرت خمانه ده كره. نو هجرت ولي كره وكنا سب دي كره وكنا هجرت، هجرت کې وسه یعنی دې به مکمل اوسېدو له شرط راغلی وې مدینې ته. هجرت مهاجرینو کې به شمارل کېد. وی هجرت ما نه کو ما نه کو، زه په صفت د زائر العالم یعنی زه د مدینې زیارت او د پیغمبر زیارت کو. نو اوس ته هجرت وکړه، اسم ته مدینې ته خو راځي که نه، نو څه وکړه؟ هجرت وکړه. وینه نه، هلته وي د پیغمبر سره چې کوم ملګري پاخه اوسېدو مهاجرین او انصار، هغوی د پیغمبر نه ډېر تپوسونه نشو کولی، هغوی پابندي وه. او چې د بهر نه به یو سړی په صفت ته ظاهر راغی نه وې، هغه به تپوسونه کول. نو ما دا هجرت د دې د لاسه ونه کړو، وما چې زما او پیغمبر ته به ووایم چې ګوره هجرت مې نه دی کړی، زیارت له راغلی چې نه تپوسونه کوم. نو په دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خفه کېږي، چې موږ نه سره راغلي څه وخت دی بيزي، خو چې ته هجرت کو ته خو د مدینې شو بیا ته وسیږي. نو چې وسیږي نو بیا ډېر ته پوښونه منه را پیغمبر باندې تنګي. لا تسالوا عن اشیاء ان تبد لكم تسوكم الا تنجي کې ډېر ته پوښونه مکو. الله اکبر. نو دې عظیم انسان چې دا هجرت ونه کو او داغي پسی زیارت ته مدینه وکو یو کال پروتو، دا صرف دې لپاره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ته پوښتنه ډېر وکړي. نو بیا وی یو ورځ مې دې دغه ته پوښتنه وکړو چې دا نیکی څه ته وایي، نو بیا ولاغه دا جواب ورکړو. داسې یو بل حدیث هم راځي، امام احمد راوړی دی په صحیح سند سره، د ابو ثعلبه الخشني رضی الله عنها. ابو ثعلبه وی زه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې رالم، اوس دلته د یو حدیث د نواس دی او بل د وابسه دی او دا څوک دی؟ ابو ثعلبه رضی الله عنه. وی زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله رالم، وی ما وتوی چې یا رسول الله اخبرنی بما یحل لی ویحرم علی. یا رسول الله د هغه سنه مې خبر که چې زما دپاره حلالي او په ما حرام. څه ناشنا ته پوښتنې لري دا اوس معمولي ته پوښتې په دې خو یعنی څو مجلده کتابونه لیکلی کېږي چې څه حلال دي او څه حرام دي، خو هېڅ پروا نه شته ځکه چا نه چې ته پوښتې دا هم څوک دی. هغه په دې دوه ټکو کې ویلی دا ټول جواب راټولوي. اوس کې څوک زموږ دا ته پوښتي څه حلال دي څه حرام دي، میاشت کې به بیان کړو جواب لیا به وي دا کوا دا کوا دا کوا دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوامع الکلم دی. فصعد فی النبی صلی الله علیه وسلم وصوب فی النظر. وی زه ولاړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناس چې ما دا خبر وکړ، ما ته دا شی وکړو دا نظر په ما باندې راشي ودرو. وی ما ته وی چې البر ما سکنت الیه النفس واطمأن الیه القلب. نیک عمل دیتا وی چې زړه دې ورسره په سکون شي، زړه دې په مطمئني. والاثم ما لم تسكن والاثم ما لم تسكن اليه النفس ولم يطمئن اليه القلب وان افتاك المفتون. او ګنا دې ته وي چې نو تستا نفس مطمئن دي نه پستا زړه مطمئن کیږي، اگر که فتوی در کول ولا فتوی در کی ډيري خبرم ته کده زړه ده خبر یې څه کړه؟ دومره عظیم سوال تو ہو رہا پھر سو جملوں کے ختم ہے. یہ حدیث کی دیش میں راجی ابو امامہ رضی اللہ عنہ وہی اور حدیث امام احمد روڑے وہ یو کس را گئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس وہ چی یا رسول اللہ مل ایمان ایمان ستا ہوئی وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی اذا سرتک حسنتک وساعتک سیئتک فانت مؤمن. چکل پا نیک عمل سر خوشحالی دی او پا گناہ سر دی طبیعت خرابی دو تا مؤمن بزیہ ہر سڑے بیو دروی رسول اللہ گناہ مل اثم واذا حاك في صدرك شيء فدعه کم شیر تو پسر کی شک پیدا کو پرے دو ہے نبی عظیم الشان حدیث کچھ سو پوری دا علیم سر نیناس نو پا دی حدیث باندی نیشو پوی تاسو پوشو پا ترجمه پوه نشوی خود دیکھ دیر مسئلی دی دا خودی سنی ترجمه شو خبر ختم شو اسم زرک دیر سوالو نپاتی شو دا دی سوالو نجواب تا علی ملاوی گی چکر دا استاز سرکی او علم دا علماء سروکی او دا خبری یادی که ابو لزمی دا امام شافی رحم الله بارکی و کتاب کتو امام شافی وی دا وو کالو مجھے قرآن میاد کرده او دا نهو کالو ما یا دا لسو کالو ما چی دا امام مالک دا موطا دا کتاب تو زبان یاد کرده خیال نه زمانگه تو سو ایتو نیگیت چی تو تو دا خیرنی سی پارا خو کم سی کم یاد که که دا خیرنی سی پارا خو سی یاد که که نو دیب دوم را خبری روالی چی تبا تا حیران شی دا علم دا ویدار پا کم دا سیشتو ویزی جی طالب علم یما قرآن تو نیگیت حدیث نویات متون دا علم کتابون دا علم داو تنویات نده کیسه چه سو پوری استاز سرنه ناسو دا خبری دیادی کلی نی تبا مسئله نیشی پوری دی دا یادک دی حدیث کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوی نواز تا وی البر حسن الخلق نیکی سے تو فیصلہ اخلاق کو تو سبحان اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ناشنا خبر کرے گور دا نیکی سے تو دا بیر پر بھائی کے الاتساع فی الخیر خیر کی ورننوت پنیکیانو کی پراختیا نو بیر یو غوٹ تکے دے عام تکے دے چی ہر قسم نیکی بکی دن راجی او دا یاد کی پا عربی کی دے سہرات او شڑی تسوی بر البر یا او البر دا غنوی مشهور دن انصبا ولی و توی زکی چی دا سہرا سی پراخی کولاوی چی تو گور آخر نیز دیتا تا نخ کر نی دا البر مانا دا خیر طول اعمال بگر جمع کی چی کل بر تک ہوئی لش ہو منگے پختو کی ترجمہ دقا کو جی نیک عمل یا نیکی نی چی نیکی بگر لش ہر قسم نیکی بگر دن را خا خدا بیا دا کئی نیکی پا دو قسم دا بر پا دو قسم دا البر دا پا دو قسم دا یو نیکی آگا دا جی تعلق دا اللہ سر دی دا اللہ سر پا معاملاتو کی نیکی سنگا یعنی سچی رتا اللہ وی آگا کی او دا سنگا چی دی منا کی آگا نزان بن کی او دویم نیکی او بر دا د خلکو سره په معاملاتو کې نو هغه څه شی دی؟ ښایسته اخلاق. او پرې دواړو کې کمه یوه عظیمه خبره ده. ها کم کم بیر چې په اعتبار د هغه معاملې دي چې د الله سره هغه دین عظیم نه دی، هغه عظیم دی. او دا به کوم دننه راځي؟ بیا دلته د فایده ده که یو سړی ده تپوس کولی شي زموږ نه چې نیکي دا خو عام ټکی دی، په دې کې خو هر قسم نیکي دننه راله. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه وایي چې نیکي څه ته وایي؟ ښایسته اخلاقو ته. خیال مې دی خبرې ته نیکۍ کې خود نه ډېرې خبرې راځي که نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل البر حسن الخلق، صرف نیکی ښایسته اخلاق ذکر کړي دی. دا مطلب دی، دا مطلب نه دی چې د نیکي بل څه کې نشتی. خو په دې اخلاقو کې ډېر استعمالېږي. لکه تاسو هغه حدیث اورېدلی که نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل الحج عرفه. حج اصل کوم یو دی؟ عرفات کې ودرېدلی. ولې دا نور حج نه دی؟ مینا کې ودرېدل حج نه نو دې څه مطلب شو؟ نه چې دې ته ونه رسېدې عرفات ته حج نه کېږي. چې دا دې نه پاتې شو کنه د عرفات ورځ، خبره ستا ختمه شوه، بس ختم لاړ. دی نورو کې بیا هم دم کېدی شي یا دا کار وسلاړ شو وکړه. خو دلته چې عرفات ورځ دنه پاتې شو، دم به ورکې ختم شو. او که سبا له ودرېږو پلسمه به ودرېږو که نه کېږي؟ نه کېږي. نو دغه شان په نیکیانو کې هغه نیکي چې ډېره عظیمه ده هغه ښایسته اخلاق دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبرې معمولي مه ګڼئ، ځکه اکثر علماوی وایي دا حدیث جوامع الکلم کې دی، یعنی وړه خبره غټه معنی. ولې عظیمه نیکي ده د ښایسته اخلاق استعمال؟ ځکه چې ښایسته اخلاق ته د هغه وخت پورې نشي ساتلی چې څو پورې تا ډېرې نیکیانې نه کړي. بیا دا فایده یاده کوي، ښایسته اخلاق په دوه قسمې. یو انسان کې دننه پراته جبلي ورته وایي، او یو ته ویل کېږي مکتسب، یعنی په ځان کې راوستي ده. ښایسته اخلاق په څو قسمه دي؟ دوه. یو انسان په طبیعت کې پراته، یعنی دی پیدا په دغه خوی سره دی. او دویم ځان کې راوستي دي. خو چې یو سړي کې نه وي، لکه پیدا پې نه دی په دغه فطرت او په دغه خوی، نو څه به کوي که نه؟ دغه به وایي چې ما کې دغه نشته. لکه بعض کسان څه وایي چې ډېره غوسه کوي او د کنځلې منځلې بدلېدې وایي، توته یې مه کوه. بړه وایي زموږ جماعت دغه خوی دی، او ستا دغه خوی د به استعمالوې؟ دا خوی دې رواله دیوال له راواچوه او ځان برابر کړه، ځان برابر کړه. که تا کې ښه خوی نه وي، نو ښه خوی په ځان کې راوله. حدیث کې راځي د عبدالله بن عباس او د ابو سعید رضی الله عنهما روایت دی، رضی الله عنهم، امام مسلم راوړی، اشج رضی الله عنه چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته راغی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي ان فیک لخصلتین یحبهما الله. اشج وایي په تا کې دوه خبرې د الله ډېرې خوښېږي. درته په دې مثال ذکر کوم چې په چا کې یو خوی وي او څوک یې ځان کې راولي. الحلم والأناة. یو خو تا کې حلم دی. حلم څه معنی؟ چې څوک درسره زیاتی وکړي، څوک بد اخلاقي وکړي، څوک درسره ظلم وکړي، تا هغه شان نه کوې، ته صبر کوې. دویم په تا کې ښه صفت دا دی الأناة، تادي نه کوې. هر کار ډیر په سوچ سمجھ کې. او سبحان الله روایت ته ذکر کوي امام احمد راوړی د اشج رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ ماته وی خواله ورغلی دی کنه وی ان فیک خلتین یحبهما الله. اشج په تا کې دوه صفات دی الله ډیر خوښي. يموتك وما هما يا رسول الله دو صفات كم يوتك لله وقتي وي الحلم والحياة تب يودي سابر سڑي بل دير حياناك انساني دالله تاكي دو خبر دير خوخي يموتك يا رسول الله وقو تكيدي أقديما كان في أم حديثا دا پا ما كده پخانة دي كنا وس را پا كرا قلي دي جلال الله وقخي دي وينا نبال قديمة دا وطا كده پخانة دي اسلام قبلولنا مخي بتا كده یعنی دے پا دی خوی سر پیدا دے سابر دے حیاء ناک دے وی بیا غدا ہوئی وی ماوی چا الحمدللہ الذی جبلنی علی خلتین یحبهما. وی مای چی دا اللہ شکر دے چی یعنی زی په یو دو دیسی خویلو پیدا کرده ما چی اگه در اللہ خوف چی نو خیست اخلاق پسو قسم دی دوا یا خو د انسان پلی طبیعت کی دی زید اگه سر پیدا ہے دیسی گوره دیر خلق چی بغیر وعز نصیحت نه خوی برابری شتی که نشتی شتی دیسی بلیر بینی لکه یو سره بینی دیندارم اندارم نی او ندیسی دین دیر دینو تا معلومی خود مشر دیر سخ عدب کئی دی خوی سر دی پیدا دی خواه یونی سره بوینی گره پا دین دیر پونی خود دروغ نوائی نوی دروغ بلکل نوائی و پا دی خوی سر دی پیدا دی یو سره بوینی دی دین نبالری کو ظلم گره چا سره نکی پا دی خبر گڑی رسی دی جو چا حق نخورمو دی پا دی خوی پیدا دی. او دویم قسم آغا خیستا اخلاق دی جی تب بزن که راولی خیستا اخلاق ست ہوئی یعنی دی بارے که علماء دیر خبری کردی دی خوی امام ابن المبارک رحمه الله وی امام ترمیزی دا اثر دا غن راولی دا امام ابن المبارک نا روگو تکیر خیستا اخلاق ست ہوئی. امام ابن المبارک رحمه الله ورز مجلس کیوی حسن الخلق خیستا اخلاق تاسو تیجنی بیسی بسط الوجه و بذل المعروف و کف الاذى فمخبن دی مسکا ساتل هر د خیګړې او د خیر کار خلکو ته رسول او د هر هغه شي نه ځان بندول چې خلکو ته تکلیف رسوي. هسې ناشنا تعریف کړی دی څنګه ناشنا دی نه بارک الله فیک ښایسته اخلاق پکې ټول لري طول طول ته کوم یو خویا د دې کې نشته ها کوم یو څو ځین کړی دی چې ابن المبارک رحم الله به تعریف کې نشته نو څه تعریف دی خیستا اخلاق څه ته په مخ باندې مسکا د خیر او د خیګړی کار او شی یو مؤمن ته رسول پای کو سره مرسته کول ها هر هغه شی نه ځان لري ساتل چې هغه خلکو ته تکلیف ورکوي په دې کې ټولې خبرې دې نه راځي. امام احمد رحمه الله یوزي کې دا خبره کړې ده څه ناشنا خبره یې کړې ده چا دې تپوس کوي امام صاحب دا ښایسته اخلاق څه ته وایي هغه وتي ان یحتمل من الناس ما یکون الی بس د خلکو د طرف نه چې ده ته سره رسي باغی صبر کوي دیتا خیستا اخلاق دب در خکول تعریف دی خود ابن المبارک اغاد دینا خجور دی خود دا پدی کی دن نصر آلو ایسی مثال بھی ذکر کی دخل کو طرف انتا تسے در ریس ہر قسم تکلیف مثال چارے سر ظلم کو تداغی پا جواب کی ظلم ہونے کی بد ردی رہتے ہوئے کنزلی رہتے اکڑے بد اخلاقی دے سر اکڑا تب آگے میں نے صبر او دیسی بیشمارا دی تو خیستا اخلاق او چی کلی انسان کی خیستا اخلاق پیدایشی کنا نو دے دنی اوچت مؤمن جوڑی گی او حیاناک انسان تی جوڑی مخی منگ سر حدیث تیر شو پتنی تا صبح یادیو کنیم دی کتاب کیو حديث معاذ وابو ذر رضي الله عنهما وخالق الناس بخلق حسن او دخلك سر معاملك وبخيسته يسرا يو حديث كده سرازي قرأ قوة كده امام ترمذي روايه ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق پیغمبر صلى الله عليه وسلم اذا قيامت بورز بتلك دخيسته خوينا سشدرون نشتي د قیامت پورز پتہ لگے د خیستا اخلاق نہ بل سے عمل درون نش نور تسوائے یہ حدیث کی دیسی مرائی سندی لگ دیر کلام پکے علماء وشتی ام حبیبر علی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ويا رسول الله المرأة منا يكون لها زوجان فمن كده يخزي دو خاوندان دو سنگي يو وفات شو بل جون ده ده يا يو تلاق كده وبل سرا واده كده ثم تموت بيدا مرشي دا خز فتدخل الجنة هي وزوجاها او بيدام جنة تلاريشي او غدوان خاوندان جنة تلاريشي لأيهما تكون دبر شاشر للأول أو للآخر أولا نيسر كدوين سر پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا يقول دا بدي مسألة ما نور زيونك ذكر كرده تخير أحسنهما خلقا كان معها في الدنيا يكون زوجها في الجنة ويديت باختيار وركريش چی دا گورے کی آگا کس چی ردے سرے پا دنیا کی اخلاق دیر مزیدار دا بدا خواہن سرے دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جملی دا پارا بدا حدیث ہوئی ورب الكعب پا جسم بانے وقتو دری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبا ذهب حسن الخلق بخیر الدنیا والآخرہ خیستا اخلاق گورے خیر دا دنیا و خیر دا آخرہ ٹول را ٹول کڑے جملہ یاد کی پسڑے اولی کی ذهب حسن الخلق بخیر الدنیا والآخرہ دا آخرت خیر دا دنیا خیر طول پخیست خوی کے پروت طول پخیست اخلاق کے پروت اخلاق بدل کا اخلاق خیست کا کرچا اخلاق بد اخلاقی طول نول دا اللہ سے رکھے اس کا اخلاق دا اللہ سے بنگو رہے اخلاق ہے اس کے اجتماع اخلاق صرف دا غصر نہیں دی دا مخلوق سر دا اللہ سرم دی دا طول نول خیستا اخلاق دا چا سرا دا اللہ سرا سنگا چی رسنے منا کڑے منا شے چی سرے تو ہوئی اگو کا لوز بولا نماتے چی کمزے کی دیلی دخو خی چی علتے ہی چی کمزے کی دیلی دخو خی چی علتے نہیں د بدعات و نزال لري وساتي د شركيات و نزال لري وساتي د الله به د بيونه کې د الله ګستاخي و نه کې ټول الله سره اخلاق ته فیس او بیا مخلوق سره مخلوق کې ټول رالو شروع د مور پلار نه وکا د بس ډیر خسته اخلاق والی څنګه ها عجیب خسته اخلاق والی څنګه عجیب وي بهر دومره بزرگ سړی چې ته پوسی مګه د مور پلار سره بدترین بد اخلاق انسان شروع دار ځینې وکړه دا ځینې د ښایسته اخلاقو شروع کوي چې ته پیدا یې د هغوی سره نرمي د هغوی تپوس خبرې زمونږ ویډیو کته یہ پنجاب کی ہو ڈاکٹر دے گھٹ ڈاکٹر دے واگا پدی دکے کی پروت تے دا در ذہین نہیں تھا جسو کی نہیں ہلتا پراتے اللہ واری سوال ذہین ہے جی او دگا عمران خان چی دگا پناگا جوڑی کری دی خلق بگی اسی کی چاہ ذہین نہیں ہلتا اسی دگا ذہین کی پناگا ڈاکٹر دوم رکھا ڈاکٹر دے چی برطانیہ کی سلوی ہے کہ پنجو سلوی کار ڈاکٹر باتی شے برطانیہ کی یو خزے دے دوی زامن دی اگو تی ڈاکٹر سے نتری تسکی وی ما سلوی ہے پنجو سلوی کار مزدوری اکڑا با برطانیہ کی ڈاکٹر ہوں مالتے سم معلومی کو تو سو کنال آگا کوئی اسی بزمک کہا دکڑی زمان دوم رکھ کور دی اور ہر سن جو کڑی بے میں ہوئی جیسے بڑا شہم آخری وقت لڑ سم تیر وے کم در یہ دو زامن اس رو دیکھے سر دنیا خواستی میں بستے ہیں نور سے بیکو آجی ویز در علم آگوی ہوئی چیتا خود تا پیسی پمک بند دکڑی خرچے دی بند دکڑا دا خود دیر مال برای تو نیا غز زامن دوانو بشری کے ہوالا آگوی بشری کے ہوالا مسرد آگوی دا مور دا کور نیویست او گوتی متی ارسیرا نا پانو بزور ہو لگو لی نیبی ابل زینو بھی دلتا ہوس پروت آجی ما زمان درشی را طبیعت و تخراف شکن دکا جدا مسئلہ دے چی دبا دی بچو لسنگ تربیت ورکڑی نزگو باز ملگرو بزین کی دا سوال امرا دی جدا بسنگ تربیت ورکڑی اگا جدا مسئلہ دا زناورم دخپل مور قدر پیجنی کنے پیجنی زناور ام دا پیجنی جدا میں صدا دائی امور دا آواز ناوری نوچی انسان دی درجی تو اور جیل پلار سردہ کار کی او یو زنانی نیو انٹرویو نیو اگستی مخکینی خبر دماتا اس تو بینکڑی مو بودھے ہی خزا اس او یعنی دا جسم طول اڈوکی اڈوکی اوگا اسم جڑا ناو تو اس تا لکہ زامنو تا دی سو ہوئی سب لکہ ترتیب و دا جوڑ بیتا او ایس دیمالا نا کئی خوچی صرف میں وہی نظر کی جبیا خوگی گم دیر صرف دوت ہوئی جمع وہی نا بیرا من دردو نا دیر سوچ کو جی لکہ دا کم بچے دے جی تیرا پاسے او بڑے مور ہوئے او دے با باہر خیستا اخلاق ساتی نو دکا اخلاق زن سر جیب کے کیا خواہ بعض با باہر خیستہ اخلاقی کور کے دن رخزی سرا بدا اخلاق لیکن اگر یول زنانو اگر قسم ذکر کرے ہوگا پائی کیا خزو شکایت تسکو ٹولو دا خواندانو کم چاہ پہ کیولی چاہ خواند میں غریب دے نا یویم ندی بیلی چاہ خواند میں غریب دے زکم بدیش یویم ندی بیلی چاہ خواند میں بدرنگ دے خوخ میں دے پوزے کٹا داو چیت دے پیڑ دے دیسی دے دار یہ ام نہیں ہوئی کمو چی دا خاون نصر تکولے دے دس دلائسا بدا خلاقی دلائسا ناغیوی زما خاون بہر ازمرے دے بہر سرے ازمرے دا خیر صفت دے کنے جی بہر سرے ازمرے نا چی بہر سرے دیسی جون تیری لگتا ازمری پوشن پورے بد پہ کسی دی نا دلتا مدمد ہے خبر آدھا نصد ہے یعنی از مرے دے دے ملگر اس رو لاری او خو مندی تر لے او خو تکڑا سڑے دے وی کورت چرانن وی پڑانگ دے پڑانگ ہم نیدرے کیا نا یو منظرے یو سی پڑانگ کی پڑانگ کی مشکل سی دے پمخو دپروتی نوی چی کور تا دن ندی رانی نوی جی ندی خبری کئی ندی چا سر مند ہوئی ندی دا کور سا کار کئی سری بود پرو چی خانو اس پا دسکے دے بار از برے دے پا دسکے ہوئی کور کے لیے اٹھنے لگئی لیکن باز دن دی سی کن یو شے خراب دے دا اوبو پیپ مات شے دا اوبو کور کے تقجب بھئی دے پرو تزوار ڈڑے لگا ہوئی دا ځکه یوې ښځې وي چې نه دا تپوس کوي چې دا ښځه مې څنګه ده، دا بچي مې څنګه، هېڅ تپوس نشته. خانو په ده وسه کې بهر د ملګرو تپوسونه کوي، یو ته ټلیفون کوي، هغه څنګه نه وي پرون دوه ورځې مو نه لیدلې، دا تا سره چې دې کټ کې خوا کې پرتې د دین خو تپوس کوي ته څنګه بیمار ده، دردونه دي پی، تکلیف دی ورته. دا خبرې ځینې د بعض ملګري مشکی مشکی کېږي، دا مسله په ډېرو کې ده، دا په ډېرو کې دي. ښځې نه تپوس پوس نه کوي، بار به داسې تپوسونه کوي، دا موبایل دا نمبر یې براړه لکه څنګه او ته څنګه او ته څنګه، هلته خو تپوس هم کېنه وایي ته څنګه. نو چې دې بار ازمرې چې څه پیکې هغه یوې وی چې کمبل پوروچې نو ټولې د ځان نه ته وکي، یو نیم سړی د کمبل د ځان نه دې ته وکړي، لکه کفنې چې ته وکړی په ګبرو چې ښه دا په دا احساس ورته م نه شي خواکې څوک ده خواکې ښځه ده. دې بهر ډېر ښه سړی دی، دلته دې دسې نه شي کولی چې دا کمبل صحیح څپ هغې وروچې یا ټول هغې ته پرېږدي. اوی چې ډوډۍ خوري نو پلیټ سپا کی، دا ښه صفت دی که بد؟ ولې پیغمبر نه دي ویلي پلیټ سپا کوي؟ نه تاسو پوه نه شئ، دي سم د بچو خیر نه ساتي، لکه یو نیم چې کېږي که نوړی هم داسې وي لکه د پیشو دا سر په درې څلورو نوړو کې پلیټ سپا کی. بچی سستی کور کې هېڅ پته دته نشته، ښځې غریبې څه خوړلې دي هېڅ پته نه، خو جدې موړ شي د ښه صفت دی بد صفت دی نه. دروی سړی شي وړو خوړلې ده که نه، ښځې خوړلې ده که نه، تاسو وخورئ زه په وروسته. دا سړی دی په صحیح مانو سره سړی، او چې اوبس کی ساس کېدل وي په ګیلاس کې نه پرېږدي، دا ګیلاس داسې وچ نو دې ته نه ګوري چې کور کې بل انسان شتي، زما دا ښځه ده، زما دا بچی دي. نو که دې بهر ډېر ښایسته اخلاقي په دسه کې په دې کېس دې بهر سم کریم دی او میلمه دوست او کور کې دا حال، ځکه دې بعضو ښځو ته چې وایي چې لکه ستا خاوند ډېر ښه سړی ده، سر دې چې وړه کړي دې کې به غټه خبره پرتی ده، سر چې وړه کړي ما ته پته نه څنګه سړی دا، خو بهر ته ځو هغې بیا ښایسته سړی دی، کور کې تاسو دغه تپوس کوي څومره ظالم دی، څومره بد اخلاقه دی، تپوس چا نه کوي او بیا پسې ځګي. نو ښایسته اخلاق کور کې هم ساته، بهر یې هم ساته. یا بعض خلک ما لیدلي کور یې په بد حال وي، یعنې چې ورته ور ننوځي داسې بین به پکې چې ته به وایي چې یا الله سامې سامې بند شو بس ودرېد، او په قالینونو باندې چې خپه کېږي چې سره اوچتېږي قالین سره اوچتېږي، دا پې وړو مچاجي کړي دي، دا پې چیرې جوسه وړېدلې، دا پې نسواري ټوکړي دي، دا پلانې شې کړې، دا پلانې کړې، او چې بهر تر وځي دومره قیمتي اتر ولګي کنه چې تا سره ګاډي کینی سې کینی اڅې ستاره دې کور نقشه په ځین کې راځي، دا سړی به کور وې څنګه ته کور ته ورځي چې ځانی دې د ځان دې چې سړی مو جوړوا، د ځان دې چې سړی مو جوړو چې بهر دې ځان سم دځي او صفا ستر سړی جوړ کړی دا کور دې نه بدللې. هر ځکه اصل اصلي کدی کور کې دن نه او کدی کور نه بهر، الله دې به مونږ یې ښایسته خوی پیدا کړي. اسی ډېر ناشنا حدیث ته ګورې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم حبیبه ته څه وی؟ نه اخوزی اخرنی جمله سوا وی ښایسته اخلاقو کې خیر د دنیا او د آخرت پروت. ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم متداوی والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس، نواس گناہ دی تو وہی چستہ پسر کی شک پیدا کی او داری خوخ نہیں چسو کی چسو کی وی نہیں دی تو سو گناہ اسی یاد کرا خبر گناہ پر دو قسم ہے یا خوب استہ پسر کی شک پیدا کی قلق سوچ فکر تردد تشویش غم پوش جلا سلا گناہ اسی کے نہیں وہ خبر تھی ذکر کم چکا دادا آگ اچھا دا پار دیدا خبر چزڑے دا ایمان پر نور سرا منور دے اس دل کے اس دل سے کس نہ سی جاگ پوری گنون کے شپا اور جی پاک سب اثر کی نہ سید نیک عمل خل کو خبر کو گنا سڑے خپکی کہ نہ خپکی ورب الکعبہ دا گنون وزم ٹول نکی مو ٹول کمزور کچھ دا گنا دے نہ اوشی کہ نہ ٹول اور زبخ پے کنا نور ہر سفر دے بڑے گنا پرے تے سحر منزل پٹھیں جمعہ ترے نلی او کور کی دیو کو ٹول روز بخ پے کنا ٹول اور زبخ ستا طبیعت گٹوٹی سنشنا خبری دی زمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لنڈی خبری اسو مگٹا مانا بگی پرتا ما حاک فی نفسک خبرانه داول خواه زستا دکان تا درلم او تا تا موی چی پلانیه دا مشین چی پروت تی دا کم زیره دا جاپانه دی که دا چاینا تاوی نه نه جاپانه دی پلانی دی قسمی جاپانه دی شتی کر بی لگه دره او اگه دیسی دا امان دیرا کوزه دکان نوو تا سبی زیره که خوشحالی نیه یو کو چی دغه هغه بیا دته هم چی یو خو هغه چی دې سره دې هغه دته نه هغه مؤمن چی خ دیندار سره دې او یعنی د لانی ری غو درې چی ګناه غو در چانه کی نو ګناه به څنګه معلومه ناشنا تعریف پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو زره کی تشویش پیدا کړي په نفس کی بے آرامی پیدا کړي ها یو سره دې موبایل راوغستو وہ تو پردی جنی سے رکھا بری اکڑی بیا سی لکھ ساتھ بات سی سیدھا میں سے کری دا سانے دا دیز طرح ہو رہی سی دیز چیزا ماں سے کری نیو گناہ دا دے چستا پر نفس کسے پیدا کئی بے قراری بے اطمینانی او شک تردد خا دویم قسم آغا گناہ دا زرہ کی دغنہ پیدا کی دی سی خدا دی نی خوختی سوک دی پیوی نی از اس سم خیال لیچی دا دی نی خوختی سوک دی پیوی نشنا تعریف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے گناہ بسنگ معلوم ہے اے دیندار انسانہ بیادت ویم او بیادت ویم دا خطاب دا نواس رضی اللہ عنہ پشان خلکو تا دے دیندار خلکو تا آغو تا نو چی شپا ورس و گناہ انو کی ڈوب دی باو کوئی سر نہ کہے یو خو پزرکی دی تشویش بے آرامی نفس تی برابر ندے او دویم دا دینی خوختی سوک دی پی وینی پوشی چی دا گناہ دا بس پوشی دا گناہ دا او سبحان اللہ دا اللہ دینا فرمانی تو گو رسا عجیب چل لے پکے چی دا دینی خوخچی سوک دی پیوی نی لکہ اسی او سڑے دے خٹیٹ چرسی دے او بیم دخل کو نا پٹی گرہ پٹی گی چرسی سم خیر لے کلیوزی کی نیس کلبزی کی نیس خواہ سندر او پلمونی چی گوری کم جی گنیس زان لپٹ نیس دا خوخی جی سک نوی نی نا دقی سن چی سر نشم شکی لکن نسواری را گستی دی یو خود دا مجموع دا آگا نیم بارا جی خلق دا آگا نیم بزر پونی سکی پټه وکي. یو فحش فلم ګوري ولا یعوذ بالله دایني خو چې څوک مې ویني نه دی فقط نه د چا سره ظلم زیاتی کې چې څوک رانه خبر نشي او دیسي بیا ځه او نیکۍ ته وګوره نیک اعمال چې دي لکه سبحان الله په دې نفس کې یو قوي انتزاع دی چې خلکو ولي دی ځکه شریعت د ریاکاري دا خبره ډېره سخته کړې سبحان الله په دې خیر کې نه وي لکه دا په دې نفس کې دننه دا خبره پرته چې به زه چا ولي دی دا فرق دی ګوره په نیکۍ کې او په بدۍ کې نو ځکه شریعت وایي چې خبره راټینګه کا ریاکاري د ځان نه لرې کا او چې څوک پیسې ورکوي غریب له او ریاکاري کنټرولولی نشي ایسی براواری طول بماکی یو تا بگوری بلد سلام چکین سلام کم اگر نوٹون ہو چید کی بیور کی غریب لی ہم دقا سڑے ہیں چکل گناہ کئی بی اختیار کی کم پٹے کئی پپٹے کئی خواہ چی جمعہ تراشی اولنی سب کی ناس تو خیبہ کئی جلگا سکموینی جی پلانے ناس تا اولنی سب کتلاوت کی دا جلگ زړه کې زور ولا ورکه څوک یې واوري شیطان ډېر حریص دی چې ستا د کار پته باندې څوک خراب کړي خو هسې فرق مې ته ذکر کړو ته به کوشش دا کوې چې ځان د ریاکارۍ نه بچ کړي خو دار ته دا ووایم دا مې یو فایدې ده که حدیث کې راغلي دي که چېرته یو سړی نیک عمل وکړي او خلک ته خبر شي او دی په دې خوشحاله شي نو دا دې لپاره په دنیا کې د آخرت نمخ کې زیرې دي د خوشحالۍ دې ګورې نه غواړي چې د عمل څه کړی پټ کړی الله لپاره کړی او خلک ته خبر شو چې خلک خبر شو او تذکرې وکړي دې څه شو دې خوشحاله شو دې کیسه حدیث کې دا راځي امام ترمذی راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خالي او کسره کوي یا رسول الله الرجل يعمل العمل فيسره یو سړی د عملو کی او هغه عمل سکی پټ کی فاذا طلع عليه اعجبه ذلك چې کله خلق دغه عمل ویني خبر شي دغه خبره خو خشي زه ان خو است عمل مکړه خلق ته خبر وش پیغمبر صلی الله علیه وسلم له اجران الله ورو دوا اجر ورکي اجر السر و اجر العلانیه دا عمل د پټ کړو داږي اجر دی به چې رخکارو شو داږي بل اجر دی خود ته دا یاد کا چې ګوره د مقصد ریاکاری نه و دغه عمل پټ کړو خو الله رخکار کو ذکر ته دا و ځان پټ ساتي الله مر رخکار کوي او چې ځان دې رخکار کو الله به دې شي ورکی کنه ارسه بدل ختم کی تجی په لار رواني او په شګو کې رواني یا په خټو کې رواني شاته څه پاتې کی قدمونو چاپونه پاتې کی ته به کوم شته ځا ته د الله لپاره کوا ته د الله لپاره کوا هغه الله د سړی راښکاره کې ودي چې وزري چې سړی ورته حیران شي خدی بل حدیث کې دایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وابسته وي وابسته راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی جئت تسأل عن البر والإثم خخوي وابسا د نیکی او د بدی په اړه کې څه ته پوښتنه راغله دي چې یو مسله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فراست څه معنی فراست او خيارتوب په هجره سره دې مسلې دراغلې دي او څومره چې عالم او خياري او پوهې نو دومره مسلې مزه کوي هر شړې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره هر شړې له داګه مناسب جواب ورکي هر شړې سره داګه مناسب خبرې کوي یي شړې استغفار روان دي ته پوه شي د په حالات باندې دې سکی سکی امده کتر په توله خبره تاوک نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فراست کور د زړه نه د زړه د دروازې لري که زه دا غواړم کنه چې زما دا خبره ستاسو زړونو ته الله کوزه کړي نو چې دغه دروازې ورته څه شي کولاو شي او دا په سوکه او پلته کولاوي د دې دپاره خپلې چابیانې دي هغه چابیانې څه ته وایي حکمت پوها لکه اوس یو ځوان سړی تاسو سره کښېنو ستر ځواني کې شپاړس اوولس اتلس کاله عمر کې ده ده ته د واده خبرې وکړه چې واده دې کړی که نه او کله وی کې ده د زړه دروازې دومره کولاو کړې ده و چې ورته څه نصیحت کوې وکړه د دې بوډاګانو سره چې کښېنې که نه او دا دې ورته وایي چې نه نه ماشاءالله ځوان یې اوس د ډېرو لکانو تکړې او بیا ورسره قصه ده دغه راوالي د پټو د ځمکو زموږ د پښتنو دا مشران چې د جیدادونه او د ځمکو د پړو بس اوس یو ته څه دې دره منې ځکه چې هلته دروازې دې کوله وکړه تاجر سره کښېنې د بل سړي سره کښېنې د بل سره کښېنې نو ته به هغه طریقه معلومې چې دې سړي له به څنګه دې سړي ته به څنګه یعنې لار څه دی دې ته د ورتلو دلته یو کس و دا بعض ملګري پېژني نو هغه له الله یو لور ورکړې وه او په انتهایي مهینو سم پې مهینو خو دې درسونو مرسونو شوق او دا قصې مسې دا په هغه کښې نه وي یو څو پېرې راغلی وو ته وی پېژني ستاسو علاقې هغه څه دي دا اکثر د کمالي خلک دوی د علاقې نو هغه ما یو څو پېرې درس ته راوستو هغه څنګه مې راوستو لاره کښې راسره برو شو څنګه ما هغه پلانې څنګه ده ماشومه به زده کړو بس دغه دا خوله به بیا نه راټولېده هغه یو دې ځای وو هغه دې شي ما درس له راځي دغه قربان هغه ورځ به درس کښېناست نو دغه چابي بیا ما ته معلومه شوې وه چې ده ته اوس څه او چې دې ها وکړي ته پوښتې وکړه هغه پلانې څنګه ده الور ورته یاده کړي دې نشه شي سم په الور باندې سم مهینو څنګه او بیا چې به ورته مه ماشاءالله ماشاءالله او بس الله دې نیکمره لوی او دا غریب به سم په هوا شو بیا به ورته مه درس له راځي درس له وي در لم نن درځم بس دغه مخامخ ما ته به ځان دې ژره ده کو چې ګوره نن نن راغلی خو هغه تکړه نه و یو څو درسونه کوو بیا کیسه ختمه شو نو ګورو هوښیار سړی هغه دی چې د سړي پښتانه ورته رګ وایي رګ چې رګ وله معلوم کړي چې ده ته دا خبره څنګه کول غواړي نو علم به حکیم وي دې سره به حکمت وي دی به دا خلک څنګه پوه کوي دې خلکو ته به دا خبره څنګه کوي دا حکمت او دا حکمت یې زده کړی چا نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنو تمیم قبیلې ولا چې راغلي وو خانو بنو تمیم خو غټ خاندان دي په دوی کې شاعران په دوی کې بادشایان په دوی کې مالداران په دوی کې شهسواران دا غټ قوم دی د عربو بنو تمیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم فارې جلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ها وې تاسو کې هغه پلانې شاعر پخوانی یو شاعر و ته یاد کو چې د عربو کې ډېر مشهور اسلم خوشحاله شو هغه منکې سم د طبیعتونه برابر شو او بیا وي هغه پلانې هغه پلانې او د هغوی هغه طبیعت سم برابر شو بیا هم هغې ته خبرې روانې شو نو سړي سړي چې خبره کښې نو اول به اول به چې کې چې دې په څه خوشحالېږي او په څه د ده طبیعت په څه د ده طبیعت خرابېږي موږ یو ورځ ورننوتو یو ځوی ته یو ملګری موږ سره و هغه ځي کښې چې موږ څنګه کښېناستو له ناست نه وو او بس هغه قصه شروع کړه ستاسو په عقایدو کښې دای دي ستاسو عقایدو کښې دای دي ستاسو عقیدې خرابې دي ستاسو عقیدې دای دي مجلس ټول ګډوډ شو ټول مجلس ګډوډ شو نو بیا موږ هم راووتو خبرې تېزې شوې د هغه سره کسانو خبرې تېزې کړې بس ما ولې ما راځي چې څوک چې راووتو ما ته دلته څه دې راغلی وې ته څه دې راغلی په دې خلکو یې ځان کرب وی نه وي ما چې د خیر یو خبر وکړم نو ما ته خو د خیر خبره نه ده کړې تاسو د خیر خبره کړې تا خو دا خو شکر چې وایلی نه یې خو ما شکر وباسې چې وایلی نه د خیر د خبرې کولو هم صحیح یو طریقه یي چې دا طریقه دې ورته نه یي دغه کړي که نه نو بیا کار نه کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به دا ځوانان ولیدو واده نه کي واده به دې کلی لکه عبدالرحمن بن عوف جلیبی او داسې نور صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین او سره به د واده خبره کوله جابر رضی الله عنه او په دې طریقې سره نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله جواب سره راغی فراست ښه د نیکۍ او د بدۍ تپوس کسه کې او دغه شان علما دلته لیکلي چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم معجزه ده. څنګه معجزه ده؟ الله خبر کو په هغه څه چې هغه له ویلي نه دي سائل له تپوس کړی نه دی او الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کو قبل خبرې کو وي تپوس ته کسه د نیک عمل او د بد عمل کوي او د هغې کو بیا مخکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر وکړه چې استفتی قلبک په دې زمانه به خبره ودرو ځکه یې بیا خبره لکه تفصیلي ده. استفتی قلبک چې وابسته ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د خپل زړه نه تپوس وکړه. خو خلاصه په دې اولنی حدیث کې بیان شو ګناه څه ته وایي چې زړه دې بې قراري نفس دې په شک کې شي دویم څه او دا نه خوښي چې څوک یې ویني نیکي په زړه کې خوشحالي پیدا کوي. خو ما دا وویل یو اهم خبره مې ذکر کړه چې دا د چا لپاره د نیکانو خلکو لپاره ان ته لګورې عامه نه ده ګناهګر خلکو د ګناهونو سره دومره عادت دي چې هېڅ اثر پرې نه کوي ټول زرخه خوشحالېږي د هغوی لپاره ده تله نه ده دا د نیکانو مؤمنانو لپاره ده. باقي تفصیل به انشاءالله په روان درس کې کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.